प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सुंदर अवसर है हम लोगों को सत्संग करने का मौका मिला है, बहुत चर्चा करने का अवसर मिला है, बहुत सुंदर मौका है। और कई तरह के मौके मिलते हैं, परंतु भगवान के सुनने का मौका है ये सबसे श्रेष्ठ है, ये अवसर सबसे श्रेष्ठ है। वो आज हमारे को मिला है, भगवान की बहुत कृपा है। भगवानी कृपा के बिना ऐसे अवसर मिलते नहीं, ये अपने उद्योग का फल नहीं है, भगवान की कृपा है। ये इस तरह से आज इस कलयुग में बड़ा घोर कलयुग हो रहा है और विशेष आने वाला है, परंतु अभी बहुत पतन हो रहा है। ऐसे समय में भगवत संबंधी बातों के लिए समय निकाला है, हमारे को मिला है, ये भगवान की बड़े अलौकिक विलक्षण कृपा है। भाइयों को बहनों को चाहिए कि ये अवसर बहुत ही विलक्षण है, बड़ी तत्परता से ये सुनना चाहिए। भागवत को भी ठीक तरह से मनन करते हुए श्रवण करें और श्रवण करते हुए मनन करें, ठीक तरह से इसका ध्यान करें, विचार करें, बहुत लाभ की बात है। भगवत चर्चा कहने का, सुनने का, विचार करने का जो अवसर मिलता है ये भगवत कृपा से मिलता है, उसी विलक्षण अलौकिक विचित्र कृपा है, इससे ये अवसर हमारे को मिला है। ये बात पहले भी कही है, फिर भी कहता हूँ, ये कहा की बात है कि हमारे खास जन्मस्थान की बात है। मात्र जीव परमात्मा के अंश है और परमात्मा की कथा सुनने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। हम मनुष्य जन्म में आए हैं, मनुष्य जन्म का अधिकार है कि परमात्मा की प्राप्ति करें, ये असली चीज में अपना प्रवेश हो जाए। हम भगवान के अंश हैं, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भागवत गीता में कहा और गोस्वामी जी भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, सहज सुखराशि है, सहज आनंद स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है। तो हमारा सबका असली घर परमात्मा का स्थान है, हम असली परमात्मा के अंश हैं। और मनुष्य जन्म है, ये मनुष्य जन्म ही केवल ऐसा 84 लाख में जैसे जन्म हो ऐसा नहीं है, ये भगवत अधिकारी है, भगवत प्राप्ति के अधिकारी बने हुए हैं। मनुष्य मात्र, मनुष्य विभाग चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई ज्ञान हो, मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति के अधिकारी है। ऊपर से मनुष्य बन कहलाते हैं, पर भीतर से परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं। तो सबको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सब जितने प्राणी हैं उन प्राणियों में सब में श्रेष्ठ ये मनुष्य धर्म। मनुष्य धर्म ऐसा विलक्षण है जिसमें हम भगवान के साथ एकता कर सकते हैं, और जीवा में ये योग्यता नहीं है भगवान को अपना कहना के, भगवान मेरे हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान के संबंध, असली संबंध को कहने वाले केवल मनुष्य हैं। वो स्त्रियां हो चाहे भाई हो, कोई शरीर हो, बहनों शरीर है, भाई शरीर है, कोई शरीर हो, भगवान के हम अपने कह सकते हैं, अपना भगवान को अपना कह सकते हैं। इसमें जो है बड़ी विशेषत्र एक बात है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे माँ बाप है, हम उनके पुत्र हैं, परमात्मा के प्यारे पुत्र हैं हम, सब जितने हैं सब पुत्र पुत्री हैं भगवान के। भगवान के साथ सीधा संबंध मनुष्य का है, और जितने प्राणी हैं उन प्राणियों का संबंध भगवान से ही है, परंतु भगवान को मेरा कह करके मान करके उसको प्राप्त करना ये अवसर केवल मनुष्य को है। तो मनुष्य केवल मनुष्य ही नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। अपने को ऐसा नीचा न समझे, प्रेम परमात्मा के प्राप्ति के अधिकारी अधिकारी। मनुष्य नाम अधिकारी का है, परमात्मा की हम प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा ऊंचा पद हमारे मिला है। आरु यकृषेण परम पदम तत्व पतन चलो अनादर जीवन तक रहेगा। भगवान के चरणों का अनादर करने के कारण से पतन होता है, नहीं तो परम पद की प्राप्ति के लिए हम सब के अधिकारी है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग करते हैं तो हम सब के सब अधिकारी हैं। गीता में 7 अधिकारी बताए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 बुरी स्त्रियां और 1 पाप योनि, 1 दुराचारी। इनमें सब आ जाते हैं प्राणी, परंतु मनुष्य तो आ ही जाते हैं। कोई कैसा ही पापी क्यों न हो, भगवान की तरफ चलने में अधिकारी है। साफ स्पष्ट बताया है, ऐसा अवसर हमारे को मिला है भगवान की कृपा से। अब केवल इस तरफ वृत्ति करनी है अपने। मौका बहुत बढ़िया मिला है, अभी भागवत का मिला है, फिर आगे रामायण का मिलने वाला है, सत्संग मिलने वाला है, बहुत अच्छा मौका मिला है। और दूसरे भाई बंधुओं को भी बुलाना चाहिए, अपने मित्रों को भी बुलाना चाहिए। भागवत के मातम में अगर ये आएगा तो आप सुनेंगे, आज ही कथा आने वाली है, बड़ा भारी उत्साह बनाना चाहिए। और ब्याह आदि विशेष अवसरों पर जो अपने सगे संबंधी भाई बंधु परिचित स्नेही सबको बुलाना चाहिए, और बुलाना चाहिए कि ऐसी हमारी भागवत कथा हो रही है, अगारी रामायणी कथा होने वाली है, सत्संग का सुंदर मौका है, अपने उद्धार का बड़ा सुंदर अवसर है, इस अवसर में औरों को भी बुलाना चाहिए। उनको भी कहना चाहिए कि तुम्हारे जो परिचित हो उनको भी बुलाओ, जो अपने प्रेमी है स्नेही है वे सब इसमें आवे। प्रेम का अर्थ यही बता, पापा निवार यदि योज यते हिताय, हित के लिए जब उनको लगावे वे अपने मित्र होते हैं, वे स्नेही होते हैं, स्नेही होते हैं, वे मित्र कहलाते हैं। सन्मित्र लक्षण वेदम प्रवदंती संत, श्रेष्ठ मित्रों का लक्षण है। तो संसार से हटा करके भगवान में लगावे। भाइयों दिखने में संसार बड़ा सुंदर दिखता है, नतीजा अच्छा नहीं निकला। जो आसक्ति रखते हैं संसार में, राग रखते हैं, भोग और संग्रह दो में रहे हुए, रुपयों का पदार्थों का संग्रह करना और भोग भोगना दो में वृत्ति लगी हुई है, ये बड़ा भारी विघ्न है। ऐसे विघ्नों वाले आदमी है परमात्मा में नहीं लग सकते। ये गीता में 4 श्लोकों में बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। भोगेश्वरी प्रसक्ता राम तया वाणी, जो संसार की महिमा कहने वाले हैं वो पुष्पित वाणी है, उसे लोभित होकर के लुप्त होकर के परम भोगों में लगे हुए हैं, संग्रह में लगे हुए हैं। और भोग और संग्रह काम आने आएगा, भोग तो अपने स्वभाव को बिगाड़ने वाले हैं, बिगड़े हुए स्वभाव वाले उसमें चीजें लगते हैं और बिगाड़ की तरफ ले जाते हैं वो। इस वास्ते बड़ी सावधानी के साथ ऐसे मौके में सुंदर अवसर मिले उसमें लगना और औरों को लगना चाहते हैं। संत स्वरयंत भगवान मारियो, पापों का नाश करने वाले परमात्मा का स्मरण करने के लिए स्वयं स्मरण करे औरों से भी स्मरण करावे, इसमें तत्परता से लगावे। ये बड़ी भारी इसकी महिमा है। लोग दूसरे भोगों में और संग्रह में लगाते हैं, ये कलयुग की महिमा माया है कि पेट भरे सोई उधर कवाई, उधर भरे जिससे वही अल्पाय सिखाते हैं, संग्रह करना कर भोग भोगना का यही शिक्षा देकर सिखाते हैं। तो वो संसार में नजर वाले हैं और भगवान की तरफ लगाने के लगा देना है, ये बड़ा भारी उपकार है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से ये प्रार्थना है कि अपने जो परिचित है, सज्जन है, प्रेमी है, जो हमारा भला चाहते हैं, हम जिनका भला चाहते हैं, ऐसे पुरुषों को बुला करके इस समाज में लाना चाहिए, बुलाना चाहिए और लाना चाहिए विशेषता से, क्योंकि इसमें जीव का कल्याण होता है। भाइयों, भोगों में फंसे हुए आदमी समझ नहीं सकते हैं, वे अब थका चौंध में ऐसे फंसे हुए हैं कि वर्तमान में जो दिखता है उसमें लगे हुए हैं, ये नहीं विचार करते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, ये कितना दिन साथ में रहने वाले हैं, इस सब ध्यान नहीं देते हैं। उन लोगों को भी लगाना चाहिए जिससे भी ये समझे कि वास्तव में मनुष्य जन्म का प्रयोजन असली क्या है, असली परमात्मा को प्राप्त करने का है। जैसे उम्र में ब्रह्मचर्य आश्रम होता है अध्ययन करने के लिए, ऐसे 84 लाख योनि में एक मनुष्य शरीर है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, असली विद्या अध्ययन करने का मौका है। तो ये मनुष्यों को बताए बिना पता नहीं लगता है, वे समझते हैं इसीलिए हमारे काम भोग परमा एतावधि निश्चित, पदार्थों का संग्रह करना भोग भोगना ये निश्चय किए हुए, बहुत लोग इसी में ही लगे हुए हैं। तो उन भाइयों को भी समझना चाहिए, भगत पर भागवत है, गीता है, रामायण है आदि ग्रंथों में लगाना चाहिए, जिससे उसको पता तो लगे, उस अंधेरे में पड़े हुए हैं, ऐसे भाइयों पर भी बहनों पर भी दया करनी चाहिए और लगना चाहिए। ये प्रार्थना है, विशेष ध्यान देना है, इसमें विशेष ख्याल करना है कि सब लोग इसमें लग जाए और चेत करें, होश में आ जाए कि कर क्या रहे, क्या मनुष्य शरीर प्राप्त करने का ये मतलब होता है। भोगेश्वरी प्रसन्नता है ना, भोग वाले शरीर में लगे ना, संग्रह करना भोग भोगना, ये मनुष्य जन्म का फल नहीं है। मनुष्य जन्म का फल है फिर जन्म ना हो, फिर दुख पाना ना पड़े, फिर कष्ट उठाना पड़ना पड़े, हृदय में शांति जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए मंगल हो जाए, सदा के लिए सुख हो जाए, उसके लिए ये मनुष्य जन्म है। इस वास्ते हर एक भाई को बहनों को इसमें लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारे भाइयों को बहनों को ये कहना है कि जो सज्जन है, प्रेमी है, आपके परिचित है, उनको भी इनमें लगाना चाहिए। ये 1 महीने अंधाधुन का समय है, इस समय में लाकर लगाना चाहिए जिसे ख्याल हो कि हम क्या कर रहे हैं। किस वास्ते हम आए हैं, मनुष्य की सफलता किस बात में है, इस बात का ज्ञान होगा। ज्ञान होगा ने भी आदमी इसमें लगे गए। भागवत का आज पहला दिन है, आज महात्मा होगा, तो उस महात्मा को सुने, आगे भागवत सुने, ऐसे लगाओ लोगों को, लाओ। बड़े भारी महात्मा है, लगाने का भी बड़ा भारी महात्मा है, लगने का भी महात्मा है। किसी तरह से भगवान के सन्मुख हो जाए, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अघना से तब ही, जन्म कोटि अघना से तब ही करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं भगवान के सन्मुख होने से। सज्जनों दिखने में मौल्य बात दिखती है, परंतु इसका महात्म बहुत बड़ा भारी है। इस बात को संत महात्मा जानते हैं, हरेक नहीं जानते। वे एकांत में भजन करना बहुत बढ़िया समझते हैं, एकांत में रहते भी करते भी हैं, परंतु एकांत को छोड़ करके भगवान के भक्तों में लगते हैं, भजन में लगते हैं और लोगों को लगाने में लगते हैं। हम लोग भी ऐसा विचार करते हैं कि अच्छे महात्मा मिले तो हम उनका संग करें। अगर ये विचार वे महात्मा भी करने लग जाए कि अच्छे महात्मा मिले तो हम संग करें, तो फिर हमारे साथ माता बच्ची कौन करेगा, कौन आएगा जो हमारे उस चेत आएगा। तो महात्मा लोग साधारण आदमियों को चेताने में अपना समय बड़ा सार्थक समझते हैं। अपने एकांत में भजन स्मरण का स्मरण बड़ा उत्तम है, पर उससे भी इसमें उत्तम समझते हैं कि लोग सब इसमें लग जाए, पता लग जाए। लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि मनुष्य शरीर मिला है क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात सुनते ही नहीं, इस तरफ जाते ही नहीं, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो कैसे समझे। इस वास्ते सबको लगाने का प्रयोग उपयोग करना चाहिए, अपना सदुपयोग करे समय का, अपना जितनी सार्थक बनावे अपनी बुद्धि को भी, अपने मन को, अपनी क्रियाओं को महान पवित्र बनाकर सबको भगवान में लगावे और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। भाइयों ये अवसर मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य शरीर और वो भी कलयुग के समय में, ऐसे समय में ज्यादा महत्व है। जो समय नीचा है गिरता है, वैसे ही भगवत संबंधी बातों का मूल्य बहुत विशेष बढ़ता है। थोड़ा साधारण साधारण तीसरे भी इसमें लग जाए तो वे लाभ की बात होती है। ये बात को जानते नहीं, हरेक को पता नहीं। आप लोगों से प्रार्थना है कि इस तरह से लोगों को लगाओ, किसी तरह से लग जाए। ऐसी बातें देखी गई है, बिल्कुल बाह्य वृत्ति वाले पुरुषों को भी सज्जनों ने लगाया और वे भी बड़े साधक बन गए और बड़े ऊंचे बन गए। चोर और डाकू डाका डालने वाले संत बन गए, महात्मा बन गए, ऊंचे महापुरुष बन गए। तो उनको पता लग जाए तो कितनी बड़े लाभ की बात है। इस वास्ते दूसरों को लगाने का महत्व बहुत विशेष है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से बड़े प्रेम से प्रार्थना है कि औरों को भी लगाओ। अगर आप भी लगो तत्परता से, आप जब तक नहीं लगते दूसरों को कैसे लगाएंगे। आप जब इस तत्व को नहीं समझते तब तक दूसरों को लगाने की प्रवृत्ति कैसे होगी। इस वास्ते आप इस सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सज्जनो ये मौका है, बार बार सोचने का है, बार बार सुनने का है, बार बार कहने का है, बार बार विचार करने का है। ये मौका बड़ा सुंदर है, सुंदर अवसर जा रहा है बड़ा तेजी से। कलकत्ते सत्संग होगा होगा होगा होगा ऐसा प्रचार होता था, अब हो रहा है, अब शुरू हो गया, कल से आज से शुरू हो गया। तो शुरुआत में लोगों को लगा दे तो लोगों को कितना लाभ देंगे, कितना लाभ होगा उनको। इन्हें कोई पारावार नहीं है, इसका मूल्य अभी समझते नहीं है। रुपयों का महत्व समझते हैं, पर रुपया ले जाने वाले पतन की तरफ ले जाने वाले हैं, रुपया उद्धार करने वाले नहीं है। सदुपयोग किया जाए तो उनका उद्धार हो जाए, सदुपयोग किया जाए तो सबकी सब चीजें उद्धार करने वाली हो जाती है। वह सदुपयोग का महात्म्य और सदुपयोग की वास्तव में कैसे सदुपयोग है, इस बात की बताने वाले सत्संग ही है। सत्संग के बिना इनको समझ नहीं सकते, और सत्संग से बात समझ में आ जाती है, रुपयों का भी, पदार्थों का भी, भोगों का भी सदुपयोग किया जाए तो कल्याण करने वाली चीजें हैं। उपयोग की बड़ी भारी महिमा है। इस उपयोग की महिमा को भी सत्संग से द्वारा ही जानते हैं, बिना सत्संग के जानते नहीं। बिना सत्संग विवेकन हो यद्यपि विवेक दिया हुआ मनुष्य मनुष्य मात्र में विवेक शक्ति विलक्षण है, पर विलक्षण शक्ति का उपयोग करना आता नहीं, सब बात नहीं जानते। उपयोग करने की जो तरीका है, उपयोग करने का जो युक्तियां है, उनके जो तरीके हैं, उनके जो उपाय ठीक तरह से है, वो सत्संग से ही जान होता है। बिना सत्संग विवेक हो ही मन विवेक नहीं, विवेक का उपयोग करना नहीं आता। इस वास्ते सबको कहना चाहिए, सबको लाओ, सबको लगाओ इसमें, जिससे कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, जीव का परम कल्याण हो जाए। इस वास्ते सज्जनों भाइयों और लगो, अपने को लगाओ जिससे कि हमारा ज्ञान हो जाए। इस वास्ते आपके हमारे ये समय मिला है तो इसमें ला कर लगाओ। देखो कोई चीज खराब होती है तो उसका कारखाना उसमें ले जाने से उस चीज को ठीक कर देते हैं। ऐसे ही पारमार्थिक बातों के लगाने के लिए इस सत्संग का आयोजन होता है। रामायण है, गीता है, भागवत है, ये ग्रंथ बड़े विचित्र हैं। इसमें बातें बहुत विलक्षण गई है। भागवत में ऐसी अलौकिक अलौकिक विचित्र बातें हैं, जितना विचार करो उतना ही आपको अधिक मालूम देगा। सब तरह की बातें बताई है क्योंकि सबको सुनाने के लिए भागवत है। इस बात सभी इसके पात्र है। पारमार्थिक बातें भी ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं जो मन मुग्ध हो जाता है। विचित्र विचित्र बातें, विलक्षण बात है। मैंने कुछ ध्यान दिया एकादश स्कंद पर तो कितनी विलक्षण बातें भागवत में गई है। वे महापुरुष कितने जानकार थे, साधारण रीति से बातें कहकर उसमें बड़ा मार में गूढ़ रहस्य तत्व भर दिया है। उस तरह विचार करने से मनुष्य को मालूम होता है। जो विचार करे तो ही विलक्षणता दिखती है, अलोकता दिखती है, विलक्षणता दिखती है प्रत्यक्ष। कितना उनका गहरा ज्ञान है। इस तरफ ध्यान जब ध्यान विशेष दें तो तब ध्यान जाता है, नहीं तो समझ नहीं चलते। साधन ठीक है, ग्रंथ है, उस ग्रंथ को पढ़ दिया, ऐसा नहीं है। कितना विलक्षण होगी दया, कितना तो ज्ञान है और कितनी विषय में दया होगी, कैसी बड़ी भारी कृपा भरी हुई है। हर एक जीव को परमात्मा की तरफ जाते हैं। गहरी गहरी बातें, तात्विक बातें सुना करके किस तरह से परमात्मा की तरफ ले जाते हैं, आश्चर्य आता है। ऐसी बातों का ज्ञान हरेक को कैसे हो जाए, कैसे सबके सबके महात्मा परमात्मा के प्राप्त हो जाए, कैसे सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, उन्हें चित्र में ये विचार रहता है। हरदम ऐसा बात रहती है तो ऐसी बात में लगो लगो भाइयों बहनों, मौका बड़ा सुंदर मिला है। ऐसे सुंदर मौका मिलने पर जोर से लगना चाहिए, लगना चाहिए। हर एक बार ऐसा मौका मिलता नहीं, पता नहीं है शरीर का कुछ, पता नहीं शरीर का कुछ, पता नहीं। हम सदैव आना चाहते हैं, मैं नहीं आए वैसा नहीं आ सके कि हाथ की बात थोड़ी है। अभी सदी कितना रहेगा, कैसा रहेगा। यद्यपि इस भूमि में एक विलक्षणता है, इसमें अच्छे महात्मा संत होते ही रहते हैं। ये भूमि विलक्षण है, बड़ा समय गिरता है, गिरने समय में भी ऐसे महात्मा होते हैं जो कल्याण करने में समर्थ है और अपने स्वयं इस तत्व को जानते हैं और जान सकते हैं, ऐसे महात्मा आते हैं। तो ऐसे महात्माओं का अवसर मिले उसको लाभ उठाना चाहिए, विशेष लाभ उठाना चाहिए। जैसे कि हमारा ये आयु, हमारा समय है, ये सार्थक हो जाए, और हमारा ही नहीं औरों का भी समय सार्थक हो जाए, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। ऐसी लालसा हृदय में लगनी चाहिए कि हमें भगवान में लगे और हमारे भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत दयामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्व सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान में लग जाए, भगवान के प्यारे भक्त बन जाए, दुख कभी नहीं हो, सदा के लिए परम शांति परमानंद को प्राप्त हो जाए, ऐसा भागवत गीता आदि ग्रंथों में है। और वो अब याद रहा है, इस वास्ते भगवान में लगाने के लिए लगना चाहिए, लगना चाहिए, औरों को प्रेरणा करनी चाहिए, ऐसी आप लोगों से प्रार्थना है। सच्चे दृढ़ से भगवान में लगो। इस वास्ते भाइयों बहनों, परमात्मा की तरफ लगना है और ये बड़ा भारी उपकार का काम है, हर एक आदमी लाभ ले सकता है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि साधारण साधारण इतिहास की बातें आती है, वो लिखा है बच्चों विभूति नार्थ्यम, परमार्थ नहीं है बच्चे विभूति है, परंतु उसमें भी सार इतना विलक्षण भरा है, इतनी अलौकिक बातें भरी है, ध्यान देने से मालूम होता है। मैं साधारण बुद्धि से ख्याल किया तो भी ऐसी ऐसी मार्मिक बातें हैं, पर भागवत में सब भरी हुई। अच्छे अच्छे महात्मा पूर्ण तत्व के जीवन मुक्त आविष्कार करते हैं, वो देखते हैं बहुत विलक्षण, वे बातें भागवत में भरी हुई, भागवत में देखते वे बातें भरी हुई है। तो ये बातें इतनी अलौकिक भरी हुई है, ऐसे भागवत सुनने का मौका कहाँ मिलता है। और ये जो सामान्य रीति से भागवत सुना रहे हैं, इसमें कितना बड़े बड़ा बड़ा लाभ होता है संपूर्ण जीवों को। कथा का जो भागवत का विस्तार है, इस वाणी में कितनी विलक्षणता है, कितनी अलौकिकता है, ये व्यक्तियों की नहीं है। हम लोग जो बात सुनाते हैं कहते हैं ये व्यक्तियों की बात नहीं है, ये बात है भगवान की कृपा की, और भगवत प्राप्त हुए महापुरुष हुए हैं उन लोगों की कथन है। वेदव्यास जी महाराज ने कितनी विलक्षण कृपा की है, कैसा भागवत रत्न आपको दिया है सामने। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज हुए ऐसे कलयुग में, परंतु उन्होंने कितनी विचित्र बातें कही है, कैसे विलक्षण बातें कही है, कितना जीवों का कल्याण उसमें भरा हुआ है, बड़ी भारी दया उनकी है। सब कह दे मैं कभी न हो मैंने चतुर कहा हूँ मति अनुरूप नाम गाऊ, पर कितनी विचित्र बातें कही है। इस वास्ते भाइयों लगो और लगो सच्चे हृदय से, आप उकताए जाएंगे, ज्यादा कहूँ तो कहेंगे क्या कहता है, बार बार क्या कहता है, वो मेरे मन में आती है कि बार बार कहने की। इस वास्ते आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सब के सब ही इसमें उत्साह पूर्वक लगे और लोगों को लगावे, और वो भी ला ला करके बात लगावे, जिससे दूसरे भी लाभ उठावे। ऐसी सुंदर बातें हर एक जगह नहीं मिलती, सत्संग मिलती है, जहाँ जहाँ सत्संग होता है, जहाँ जहाँ भागवती कथा होती है, जहाँ जहाँ रामायण की कथा होती है, रामायण का विवेचन होता है, विचित्र अलौकिक बातें आती है, परंतु आजकल कम बहुत गई है। मेरे देखते देखते भी इतनी कथाएं होती थी, चातुर्मास कथाएं होती थी जगह जगह, वे कथाएं कम हो गई है। पाप जोर से बढ़ रहा है, हत्या जोर से बढ़ रही है, मार नाश कर रहे हैं, प्राणियों का नाश कर रहे हैं जोर से, महान महान अन्याय अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ऐसे समय में सच्चे हृदय से भगवान में लगने वाले कम है, पहले से कम है, परंतु माधुर्य और ज्यादा है। चीज कम रहती है, उदारकार पता है तो उनकी महत्व है, वो प्रकट होता है। सत्संग की बातों का बड़ा विलक्षण महत्व है, वो समझ में आता है, किन गए जो इसमें लगे हैं उसमें। नहीं तो भगवत भजन का अनुभव, भगवत भजन का भाग्यवान को हो, बड़े भाग्यशाली होते हैं, उनको भजन करने का अनुभव होता है, अनुभव हरे को अनुभव नहीं होता। इस समय में सच्चे हृदय से रहने वाले को अनुभव होता है। ये सत्संग करने वाले जानते हैं, सत्संग करने वाले भाइयों बहनों से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी मन में आती है कि आप विशेषता से ध्यान दें, औरों को भी लगावें। अपकार करे तो फिर परवाह नहीं करो, आपका तिरस्कार करे तो परवाह नहीं करो, वे लग जाए किसी तरह से ही, फिर उनको पता रहेगा, पहले पता नहीं लगता, उनको ज्ञान नहीं है, पहले लगेगा तो बड़ा उपकार मानेंगे, अरे नहीं मानेंगे तो भी लाभ होगा होगा होगा, इस वास्ते लगना और लगाना बहुत आवश्यक है। सच्चे हृदय से अब लगा हुआ जहाँ समय है वो समय भगवान में लगाओ। जो समय भगवान में लगेगा वही सार्थक होगा। सज्जनों, मनुष्य जन्म का ये समय जा रहा खाली, बड़े दुख की बात है। जो मनुष्य प्राप्त हो गए, मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया, भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हो गए, मात्र प्राणी सबके सब प्राणी हो गए, मनुष्य जन्म सबके सबके अधिकारी है। ऐसे अधिकारी होकर ये समय ऐसे चला जा रहा है। इस वास्ते मन में चटपटी करनी चाहिए कि सबके सब भगवान में लग जाए, सबके सब भगवत भक्त हो जाए, सबके सब भगवान ही अर्थोन्मुख हो जाए, सबके सब प्रेरित हो जाए भगवान लग। इसी तरह से ऐसे संत महात्माओं के हृदय में बड़ी लालसा लगी हुई है। तभी देखो ना रामायण में कितनी विदुष शक्ति है, पाठ बात करने में भी कितने आदमी लालायित हो जाते हैं। आपने देखा ही और फिर देखेंगे। सत्संग में सुनते हैं, मैं आज भागवत के बात आरंभ करने के समय में भी आप देखो उत्साह कितना, कितने भाई, कितने बहना, कितने इकट्ठे हुए हैं। और फिर ये बढ़ते रहेंगे, जो जो सत्संग होगा जो जो बढ़ेंगे। और भाइयों को बहनों को कहना है आप लोग विशेष लोगों को लगाओ, लाओ लगाओ उनको, जिसे भागवत लाभ उठावे। कीड़ी होती है मामूली, उनको पता लग जाएगी यहाँ चिंगना शेर बड़े मीठा बना है, वो एक दूर जाती पता लगता है तो लाइन लग जाती है, सबकी सब वहां जाती है। इसी तरह से आप लोगों को, हम लोगों को सब विचार करना चाहिए कि ऐसा विलक्षण आनंद हर चीज मिलेगा नहीं। ये सत्संग मिलता है, भागवत कथा में मिलता है, हर जगह मिलता नहीं। तो सब लोगों को लगाने के लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए। कीड़ी मामूली चीज है, उसे एक मिठा मिल गया तो लाइन लग जाती है। इस तरह से सब लोगों को लगा गई और सत्संग लगना और लगाना इसमें लगना चाहिए। भाई और बहनों, ऐसी मार्मिक बातें, भगवत संबंधी विशेष बातें, बहुत जल्दी कल्याण होता है, सुगमता से कल्याण होता है, सरलता से उद्धार होता है। मेरे लगन बीच में मन नहीं कि किस तरह से भगवान में लग जाए, तो लेने का उपाय यही है। इस तरह के आयोजन होते हैं उसे भगवान में लग जाते हैं। साधारण आदमी लग जाते हैं, विशेष जानकार है इसमें विलक्षण निकल जाते हैं, अलौकिक अलौकिक विलक्षण पुरुष निकल जाते हैं, इनमें से निकल जाते हैं। संत महापुरुष तत्व के जीवन मुक्त, भगवान के प्यारे भक्त प्रेमी और तत्व की जीवन मुक्त ऐसे संत निकल जाते हैं। तो इसमें लगना चाहिए। साधारण साधारण दिखते हैं, उनमें कितने कितने भी गुदड़ी के लाल हैं। एक समुदाय जा रहा था तो उनमें एक माता ने अपने बच्चे को कहा तुम भी जाओ और कमाओ भैया, ऐसे कहा तो वो चले। तो उसे गुदड़ी थी ओढ़ने के लिए फटी हुई थी, उसमें 4-5 रुपए बांध दी माँ ने और वो सी दिया। और इनमें पड़े हैं, तुम्हारी ज्यादा आवश्यकता हो तो उसे निकाल लेना। वो जब छड़े तो बड़ा काफला देख करके चोर आए, डाकू लूटने वाले, लूटने वाले आए, सब गुटा क्या रहे। वो भी एक तरफ अपना गुदड़ी ओढ़े हुए पड़ा हुआ था। तो लोगों को लूट करे जाते हुए उनको पूछा, अरे छोकरा तेरे पास क्या है? तो बोला नहीं, बोल बोल क्या है तेरे पास में? तो बोल हमारे पास रुपए हैं, कहते 5 रुपए हैं। कहाँ है? कहीं गुदड़ी में है। कि हम कौन है तुम जानते हो? कि हम जानते तो नहीं। तो हम क्या पूछते हैं, क्या करते हैं? कि लूट रहे हो लोगों को और क्या कर रहे हो? और हम क्या करें, कौन हो आप, कह रहे हो? तो हम लूटने वाली जानते हो? हाँ जानता हूँ मैं। और फिर तुम बताते हो मेरे रूपये रुपये 5 रुपये है मेरे पास में, कैसे कहते हो? कि मेरी माँ ने कहा है कि बेटा झूठ नहीं बोलना। तो पहले मैं बोला नहीं, पर आपने बहुत ज्यादा पूछा तो बोलना पड़ता है, नहीं तो पहले चुप ही रहा, पहले बोला नहीं। तो बोला तो झूठ कैसे बोलू? मैंने रुपया माँ ने कहा है, मैं झूठ कैसे बोलू? कि वो हम लूट लेंगे तो लूट ले, आप जैसी मर्जी तुम्हारी, लूट लो लूट लो। कि ये तुम्हारे को होश होना चाहिए कि हम लूटने वाले हैं उनके सामने के हमारे पास रुपए, तुम अकल है नहीं, तुम समझ है नहीं, कि समझ है तभी तो बोलता हूं मैं, मेरी शिक्षा माँ से मिली है, माँ ने कहा है कि बेटा काम पड़े तो ये निकाल लेना, ऐसा कहा है, इस बात से समझ है तभी तो बोलता हूं मैं, कि हमारे को क्यों बता रहे हो, कि तुम बोलू तो मैं झूठ कैसे बोलू। पर आज उन पर असर पड़ा, एक छोकरा और माँ ने कहा सत्य बोलना, सच्चे बोलने के लिए कह दिया और जानता ये लुटे हैं, ये लूट लेंगे महाराज, वो रुपये सब दे दिए, लूटा उनको दे दिया और उन दिन से भजन संत बन गए। जो आचरण में बात आती है उसका सज्जनों प्रचार होता है, अपने आचरण में नहीं आती उसका प्रचार नहीं होता। अब कहते हैं कहने में फायदा है, लाभ है, सुनने को सुनाने को सर्व को लाभ होता है, परंतु जो बात आचरण में ठीक आ जाती है उसका विलक्षण लाभ होता है। और सोकने के कहने से सबका धन मिल गया और सबके साथ लूटेंगे नहीं और सदा के लिए संत बन गए। तो जो आचरण में बात लाने यानी वो बड़ी बड़ी मार्मिक बात होती है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि सत्संग में लगाओ। आदमियों का सुधार होता है ऐसा मैंने सुना है, देखा है मैंने, आदमी सुधरे हुए, उन्होंने अपने आप बात कही है हमारे क्या स्वभाव था और क्या स्वभाव हुआ। गीता आदि का पाठ करने मात्र से, भागवत का पाठ करने से, सुनने से, सत्संग करने से मनुष्य का जीवन बदलता है, बड़ा निर्मल स्वच्छ जीवन हो जाता है, उसका असर दूसरों पर पड़ता है। तो हमारा अपना कल्याण करे और दूसरा भी कल्याण होता है, ऐसा सुंदर भाव सज्जनों सत्संग से मिलता है। इस बात से आप लोगों से कहना है कि जितने जो आपके परिचित हो उन परिचितों को लगाओ, ऐसा मौका हरदम नहीं मिलता है। ये मैं बार बार कहता हूँ, बार बार मेरे मन में आती है कि भाई लोग सब चेत हो जाए, बहनों सब चेत करे, सावधान हो जाए कि किसने भगवान में लग जाए, सबके सब भगवान के प्यारे भक्त कैसे बन जाए, किस तरह से अपना कल्याण कर ले, उद्धार कर ले। इस बात के भाव की प्रचार की बड़ी भारी आवश्यकता है, जिसमें आजकल जो समय गिरा है, जो ही लोग पापी हो गए हैं, जो ही अनाचार करते हैं, जो ही अत्याचार करते हैं, जैसे ही अपना जीवन खराब कर रहे हैं, उसमें दया आनी चाहिए। आप लोगों को भीतर में हृदय में दया आनी चाहिए कि ये दशा क्या हो गई, मनुष्य जन्म प्राप्त कर गए और ऐसे नीच आसन कर रहे हैं। जो राक्षस हुए, असुर हुए, ऐसे पुरुष होते हैं, वो पुरुष करते हैं, ऐसे आसन कर रहे हैं, ये सुधर जाएगा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संदयामया, सबके सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मग्न होता रहे, कभी किसी को कष्ट किंचित मात्र भी ना हो, ऐसे भाव सहित सब साथ बर्ताव करो। और शुभ लोग कहो कि आप भी लगो सच्चे हृदय से, भाइयों बहनों मौका है, ये लगने का लगाने का सुंदर बड़ा भारी मौका पड़ा है, इस मौके में चूकना नहीं चाहिए, लगना और लगाना स्वंत स्मार्त से सच्चे हृदय से लगो और लगाओ, बताओ कितना लाभ होता है, कितना लाभ है, कितना लाभ है, कितना लाभ है, क्या कहे। मानव शरीर मिला है और ऐसे लाभ के लिए और ऐसा अवसर मिला है, ये कोई भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा हुई है। कलकत्ते जैसे कलिकांता, ये कलिकांता ऐसा नगरी कलियुग है जिसमें बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा विपरीत प्रभाव जिसमें पड़ रहा है, कैसी गौ हत्या होती है, कितने पशुओं की हत्या हो रही है, कितना अनर्थ हो रहा है, ऐसे अवसर में ऐसा मौका मिला है, ये वो भगवान की विलक्षण कृपा है। इसकी कृपा का लाभ सबको लेना चाहिए, जितने भाई है, जितने बहना है, जिनको जापना चाहिए, तो लाभ अपने भी उठाओ और औरों को भी जगाओ, जागृत करो, जिससे हृदय से लग जाए और लाभ उठाओ, ऐसी कृपा करो आप। अब भागवत आप सुनेंगे, वो अच्छी तरह से मनन करेंगे, उनका कल्याण होगा। एक कल्याण करने किस तरह से वो लगे हैं, गोकर्ण ने कैसे किया है, धुंधुकारी जैसे का उद्धार हुआ है, और वही दोबारा कथा सुनाएंगे, हम ध्यान से सुनेंगे। पहले सुनी कथा उद्धार हुआ धुंधुकारी का, और का बहुत कल्याण कम हुआ। लोगों ने कहा कि कल्याण कैसे हुआ, तो कहा कि इतने ध्यान से सुना है, दूसरे ध्यान से नहीं सुना। तो गोकर्णी से दोबारा कथा सुने, कथा सुने ध्यान लगा करिए। आप लोगों से प्रार्थना है, आप पहले से ध्यान लगाओ, आरंभ से ही लगाओ। बड़ा सुंदर अवसर है, ये आ गया अवसर। अब ध्यान लगा कर पहले से ही सीख रहे। दोबारा कथा सुनाई तो मनस अनेक विमान आए, विमान बैठकर से उद्धार हुआ। तीसरे से अपराध उद्धार हो जाए, ऐसे सच्चे दिशे सुनो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 15 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।